Ning jero ati iki mung sliramu ra bisa keganti. Masih yo akeh sing larani, nanging ati tetep dadi siji. Amin ya Allah. Rino kelawan wengi tansah eling marang janji-janji sing nate terucap ning lati. Senajan abot tetep tak lakoni, aku bakal joko kowe selawase. Senajan akeh puji Yeah.